राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 20 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। महाराज जी साधन में किस निष्ठा हो निष्ठा साधन में निष्ठा कैसी हो भैया? देखो मूल कारण खास नाशवान में आकर्षण है, ये वास्तव बाधा है। अपने जानते हैं कि ये नाशवान है, अपने जिसको असत जानते हैं नाशवान जानते हैं उनसे विमुख हो जाओ फिर सब होगा। इसकी जो आकर्षण है ज्यादा पदार्थों का भोगों का मान बढ़ाई का आदर का आराम का, ये असत साधारण वाला नहीं है। सही आराम है नहीं, मान है बढ़ाई है, ये साधारण वाली नहीं है। आराम है सुख है अनुकूलता है साधारण वाली नहीं है, ये जानते हैं साधारण। तो उसके साथ अपनापन करने से बाधा होती है। अपने साथ रहने वाला एक भगवान है, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, कहीं जाओ तो भगवान साथ में। भगवान से रहित कोई हो ही नहीं सकता, तो सदा साथ में रहने वाले से प्रेम करे। और तो सदा साथ रहने वाला नहीं है वो अपना नहीं है, अपना वही जो सदा साथ रहता है। सदा साथ नहीं रहता वो अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन बुद्धि अपने नहीं है, अहम तक अपना नहीं है। कल बताया था ना काल सुषुप्ति में अहम विलुप्त हो जाता है, जो हमारे से वियुक्त होता है वो हमारा नहीं है। हमारा वैजू हमारा कभी ना तो हम उनको छोड़ सकते न वो हमें छोड़ सकता, वो हमारा है, उसके सिवाय हमारा कोई नहीं है। जो मिलता है छोड़ता है उसका वियोग ही नित्य है, उसका संयोग नित्य नहीं है, मानो साथ में रहना नहीं है, वो वियोग नित्य है, उसका अलग बना ही नित्य है उसका। तो उन्हें छोड़ने साधन होता है। और एक बात है, एक लेना और देना होता है, तो लेना और देना देना लेना है, ये है संसारी आदमियों का काम। और लेना ही लेना होता है, पशु है पक्षी है इनका वो लेने ही लेते हैं, उनसे काम ले लो, देने में नहीं है।